Отговори на свидетелствата Господни. Ето нашето обезание пред Бога, небето и теб, нашия брат в Христа Господа, което подписваш следващите 10 свидетелства, което Духът на истината ни дава. Първо свидетелство. Вярваш ли от сърце и душа в единия, вечен, истинен и благ Бог на живота, който е говорил? Вярвам от сърце и душа в единия, вечен, истинен и благ Господ Бог на живота, който всякога говори и чрез говора на своето слово е създал всичко видимо и невидимо. Второ свидетелство. Вярваш ли в мен, твой Господ и Спасител, който ти говори сега? Вярвам в Господа, моя Спасител, който ми говори сега, и чрез силата на Неговото Слово съм дошъл в съзнание до познание на истината. Трето свидетелство. Вярваш ли в моя вечен и благ дух, който изработва твоето спасение? Вярвам в Божия и вечен и благ дух, който изработва сега моето спасение, като ме постоянно освещава и просвещава и ме води по пътя на моя живот, да го опозная, както е познат. Четвърто свидетелство. Вярваш ли в твоя приятел и спасител, Господа Исуса Христа, и във всички твои братя? Вярвам в моя приятел, Господа Исуса Христа, и във всичките мои братя, раби на Бога живаго, които се подвизават заедно с мен. Пето свидетелство. Ще ли изпълниш волята на единия, истинен и праведен Бог, без колебание? Приемам да изпълня волята на единия, истинен и праведен Бог, без колебание. Словото му ще ми е закон. Шесто свидетелство. Ще ли се отречеш от себе си и от всичко световно за Неговата любов? Отричам се от себе си и от всичко световно за Божията любов. Седмо свидетелство. Ще ли посветиш живот и здраве и всичко драго за Неговата слава и славата на Неговото дело? Ще посветя живот и здраве и всичко драго за Божията слава и славата на Неговото дело. Осмо свидетелство. Ще ли слушаш моя глас и моите съвети, кога ти говоря? Ще слушам, Господи, гласа ти и съветите ти, кога ми говориш. Девето свидетелство. Ще ли си готов да изпълниш моите заповеди без всяко съмнение? Готов съм, Господи, да изпълня заповедите без всяко съмнение. Десето свидетелство. ще ли ходиш винаги пред моето лице с всичкото незлобие на сърцето си и да ме никога не огорчаваш? Ще се трудя, Господи, да ходя винаги пред лицето ти с всичкото незлобие на сърцето си и ще се трудя да ти никога не огорчавам. Амин. Петър Константинов Дънов, Пеню Киров, Тодор Стоименов. 28 февруари 1899 година. Бургас.